nekonečnou láskou milujem a vyznávam, že Božia láska je v mojom srdci. Wszystkich was uprzejmie mówię, bardzo kocham i że miłość jest w moim sercu. A túžim potom, aby aj vo vašich srdciach, každom jednom, tá Božia láska pôsobila. I pragnę tego, żeby w każdym z waszych serc miała miejsce ta Boża miłość. Pretože Božie slovo nám hovorí, že bez lásky sme ničím. Słowo Boże nam powiada, że bez miłości jesteśmy niczym. Bez Božej lásky sme obielenými hrobmi. Bez Božej miłości jesteśmy grobami pobielanymi. Bez Božej lásky sme zvučiacimi zvonmi. Bez Božej miłości jesteśmy brzmiącymi dzwonami. Bez Božej lásky sme prázdni. Bez Božej miłości jesteśmy pustymi. Ale On dáva svoju lásku vo svojom synovi. Jednak On daje svoju miłość v svojim synu. A ten, kto prijíma Pána Ježiša Krista do svojho srdca, i ten, kto przyjmuje Pána Jezusa do svojego srdca, prijíma Jeho lásku. Przyjmuje Jego miłość. A to najkrajšie, keď môžeme hovoriť o ňom samo. I to jest to najpiękniejsze, kiedy my możemy o nim opowiadać. Keď môžeme sa v ňom radovať. Kiedy śmiemy się w nim cieszyć. Keď môžeme mať v ňom svoju krásu. Kiedy v nim możemy mieć swoją piękność. Keď nie to žiadnej inej krásy na tomto svete väčšej a krajšej ako v Pánu Ježišovi Kristovi. Nie ma przecież nic piękniejszego poza tym, co jest w Jezusie Chrystusie. Pán Ježiš nám rozpráva jeden príbeh o kupcovi, ktorý skupovával perly. Pán Jezus opowiada nám také zdarzenie o kupcovi, ktorý poszukiwał pereł. A najdúš jednu krásnu perlu. I kiedy znalazł jedną piękną perłę, všetko, čo mal, predal. Wszystko, co posiadał, sprzedał. A te predošlé perly, čo mal, to všetko predal. Również te poprzednie perły, które posiadał, sprzedał. A kúpil tú jednu, tú vzácnu. I kúpil tú jednu jedyną, tą kosztowną. A túto perlu si uchoval. I tą właśnie zachował. Tą perlą je Pán Ježiš Kristus. Tą perłą jest Pán Jezus Chrystus. On stojí za všetky tie veci nášho života. On jest wart wszystkich spraw dla naszego życia. Stojí to za to, aby sme všetkého sa pre Neho vzdali. Jest wart tego, żeby wszystkiego się wyrzec dla Niego. On je hodný toho, aby sme zo všetkého zobrali svoj pohľad a upreli svoj pohľad len jedine na Neho. On jest wart tego, żebyśmy odłączyli svoj punkt spojrzenia na wszystko inne i uparli nasz wzrok tylko na Jezusie. On je tą najkrajšou perlą. On jest tą najpiękniejszą perłą. A keď na tú perlu sa budeš dívať. I keď na tom perle budeš patril. A v tej perle sa budeš kochať. I budeš sa kochal v tej perle. Tak vtedy aj tvoja tvár bude žiariť ako perla. Vtedy rovnež tvoja tvář bude promieniť jak tá perla. Tá perla, ten odles tej perly sa bude odrážať aj na tvojej tvári. Ten odblask tej perly bude sa odbíjať na tvojej tváři. Pretože ty sa v nej kocháš, ty sa v nej raduješ. Dlatego, že ty sa v nej kocháš, ty sa v nej tešíš. Ako tieto perly vznikajú? Jak povstajú perly? Viete, tá perla sa rodí v bolesti. Viete, perla rodí sa v bólu. Tá perlotvorka, ktorá leží na dne mora, dostane sa zrniečko do tejto perlotvorky. Perlorodka, ktorá znajduje sa na dne mora, po prostu vnikne v ňom jakieś ziarenko. Zrniečko piesku. Ziarenko piasku. A tá perlotvorka sa začne brániť tej bolesti, ktorá je tam. I perlorodka broní sa pred bólem, ktorý zaistňal v jej organizme i začína oddialovať. A ten ostrý piesok, ktorý jej spôsobuje bolesť, tak ona začína obalovať takou perleťovou hmotou. I to ziarenko piasku, ktoré spravia jej ból, ona začína ovíjať takom perlovom masom. Ale to zrniečko piesku narasta. I to žarenko piesku vzrasta. A tým sa zväčšuje bolesť. I zvýšia sa bol. A znovu sa bráni tej bolesti a znovu ovíja to perleťovou hmotou. I znovu ona sa broní pred tým bólem i znovu ovíja to masom perlovom. A perla rastie. I tá perla rośnie. A čím je väčšia bolesť,

i dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało, i skóra powlókła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmogący Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i osadzę w was waszej ziemi i poznacie, że ja Pan. To powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Tylko czytanie Bożego Słowa. Tyle czytania Słowa Bożego. Rád by som vám povedal, bratia a sestry. Bardzo chętnie bym wam chciał powiedzieć, że z całego serca wierzę w moc Bożego Słowa. Że z całego serca wierzę w moc Bożego Słowa. Wierzę tomu, że Boże Słowo ma tu istą moc, co miało na początku. Wierzę, że Boże Słowo ma tą samą moc, jaką miało na początku. Na początku było Słowo. Na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. To Słowo było u Boga. A to Słowo był Bóg. A to Słowo było Bogiem. Tak nam mówi apostoł Jan. Tak mówi apostoł Jan. A wierzę, że to Słowo aj dnes spowoduje. I wierzę, że to Słowo i dzisiaj spowoduje. A aj dnes chcecie spotkać Pana Jezusa. Kiedy dzisiaj chcecie spotkać Pana Jezusa, spotkacie go w jego słowie. Spotkacie go w jego słowie. Ponieważ mówi, że moje owce czują mój głos. Bo on powiada, że moje owce słyszą mój głos. A nasledują mnie. I idą za mną. A ja im dawam wieczny żywot. Ja im daję życie wieczne. Mówi Pan. Tak mówi Pan. A kiedy my czujemy jego głos. I kiedy my słyszymy jego głos. Spotykamy się z nim w jego słowie. Spotykamy się z nim w jego słowie. W jego słowie przemawia k nam osobnie. Poprzez słowo mówi on do nas osobiście. A raduje się nasze serce. I nasze serce się raduje. Wspomnijcie sobie, jako uczniowie idący do Emaus mówili, czy nie horelo nasze serce? Przypomnijcie sobie, jak uczniowie idący do Emaus mówili między sobą, czy nie pałało nasze serce? Wtedy, kiedy Duch Święty przemawia, kiedy wanie między nami. Kiedy Duch Święty przemawia, kiedy wionie wśród nas. Tak gori to nasze serce. To wtedy nasze serce się palą. Lebo jest przytomny Pan Jezus. Bo jest obecny Pan Jezus. A prečo horelo ich serce? I dlaczego pałało ich serce? Lebo im wykładał pisma. Bo im wykładał pisma. A w ich sercu poznali, że to jest On. I w swoim sercu poznali, że to jest On. A kiedy się zjawił. I kiedy im się objawił, nieskór swym uczennikom, później swoim uczniom, niektórzy się wyliakali. Niektórzy się przerazili. A on mówi, nie bójcie się. A on powiada do nich, nie bójcie się. Ja jestem. A dychnął na nich. I tchnął na nich. A mówi, przyjmijcie Ducha Świętego. I powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Posilnił swoich uczenników. On wzmocnił swoich uczniów. A mówi im, nie odchadzajcie do szerokiego okolia. I mówi, nie schodźcie się w szerokie okolice. Ale zatiaľ zotrwávajte w Jeruzalemie. Ale na razie pozostańcie w Jerozolimie. A przyjdzie na was zasłubienie Ojcowo. I otrzymacie obietnicę ojcowską. A

Wspomnijcie si, ako Saul hľada oslice. Przypomnijcie sobie, jak Saul szuka oślic. A príde až k mužovi Božiemu. I doszedł, czy dotarł aż do męża Bożego. A muž Boží čo urobil? I co učinil muž Boží? Zobral nádobku s olejom. Vzal načinie s olejem. A Saula pomazal týmto olejem. I Saula pomazal tým olejem. A povedal mu, príde na teba duch Boží. I povedal, príde na tebe duch Boží. A budeš iným človekom. I staneš sa iným človekom. Viete, človek bez ducha Božieho vidí veci, ako vidí. Človek bez ducha Božego vidí správy tak, jak, i vidí, jak ide, je vidí. Ide za problémami života. Tak, ide za tými problémami życia. Jeden deň sa stratia oslice. Jedného dňa zginú oslice. Druhého dňa niekomu ukradnú kone spod kapoty. Inným razem komuś ukradnú kone spod masky. A vždycky sa človek trápi s nejakými problémami. I zawsze človek walczy s jakýmiž problémami. Ale keď príde na neho duch Boží. Ale kiedy vstąpi na duch święty. Keď je nad ním ruka hospodinová. Kiedy je nad ním ręka pana. Začne úplne ináč rozmýšľať. Wtedy rozpocznie zupełnie inaczej. Zaczyna myśleć wierą. Rozpoczyna myśleć wiarą. Duch Święty mu przypomina zaslubienia Boże. Duch Święty przypomina mu obietnice Boże. Kolko zaslubieni Bożych poznasz? Ile znasz obietnic Bożych? Wszystkie zaslubienia Boże są Twoje. Wszystkie obietnice Pana są Twoimi. Sluby Boże patria Bożemu ludu. Obietnice Boże należą do ludu Bożego. A preto je potrebné, aby Duch Svätý ti mohol tieto sľuby pripomínať. I dlatego jest potrzebne, żeby Duch Święty mógł przypominać ci te obietnice. Keď Duch Boží príde na tvoj život. Kiedy Duch Boží vstąpi na tvoje życie. Keď Duch Svätý naplní tvoje srdce. Kiedy Duch Święty napełni tvoje serce. Budeš iným človekom. Będziesz innym człowiekiem. Vždycky prosíš, Panie, daj mi lásku. A zawsze prosíš, Panie, bądź mi miłościw. Daj mi svoju trpezlivosť. Panie, daj mi Twoją cierpliwość. Daj mi wytrwałość. Daj mi wytrwanie. A wszystkie te rzeczy, które są owocem Ducha, prosimy si po jedno. I wszystkie te sprawy, które należą do owoców Ducha Świętego, prosimy pojedynczo o nie. Ale my byśmy mali się inaczej modlić. Ale my powinniśmy inaczej się modlić. Panie Jezusiu, napełnij nas swoim świętym duchem. Panie Jezu, napełnij mnie swoim świętym duchem. Napełnij. Napełnij mnie. A kiedy będziesz pełny Ducha Świętego? A kiedy będziesz pełny Ducha Świętego? Będziesz pełen miłości. Pełen cierpliwości. Będziesz pełny wszystkich tych owoców Ducha. Galatianom 5. kapitel. Będziesz pełen wszystkich owoców Ducha, list do Galatów 5. rozdział 25. wiersz. Nie tak pojedynczo. Ale pytaj ci pełną Ducha Świętego. Ale proś o pełnię Ducha Świętego. A ci chyba łaska, trpezliwość, chyba ci Duch Święty. Kiedy brakuje ci miłości, cierpliwości, brakuje ci Ducha Świętego. A ci chybają niektóre inne charakterowe rzeczy, chyba ci Duch Święty. Kiedy brakuje ci niektórych cech charakteru, brakuje ci Ducha Świętego. Potrzebujesz, aby ruka Gospodinowa była nad ciebie. Potrzebujesz tego, żeby ręka Pana była nad tobą. Ruka Panowa będzie nad ciebie, będziesz innym człowiekiem. A kiedy ręka Pana znajdzie się nad tobą, będziesz innym człowiekiem. Inną żoną. Innym mężczyzną, inną kobietą. Będziesz widzieć jego oczami. Będziesz mógł patrzeć poprzez jego wzrok. Będziesz poczuwać jego uszami. Będziesz słuchać poprzez jego słuch. A budeš cítiť jeho srdce. I będziesz odczuwać tak, jak czuje jego serce. Niekto sa ma opýtal, bratšanko, ako môžem zistiť, že aký dar Ducha Svätého mám? Ktoś mnie zapytał, bracie Szanko, jak to mám stwierdzić, jaký ja dar Ducha posiadam? Hovorím, ja keď vidím Pána Ježiša. A ja powiadam, ja kiedy widzę Pana Jezusa. Ako tá jeho služba, ako tie dary Ducha Svätého pôsobili v jeho živote. Jak ta v tej jeho službie oddziaływały te jego dary. On ešte ani kázať nie tak kázal, ako niektorí kazatelia. On nawet tak nie kázal, ako niektórzy kaznodzieje. Viete, on keď sa pozrel po tých poslucháčoch. On keď tak spojrzał na słuchaczy. Viete, čo bolo prvé, čo v jeho srdci bolo? Co było pierwsze, co było w jego sercu? Mal ľútosť nad tým zástupom. On ulitował się tego ludu. A tak videli, ako ovečky nemajúce pastiera. I tak je oglądał, ako ovce nemajúce pastierza. Mal súcit s tými ľuďmi. On spoučil tým ľuďom.

dobre nie wiedia povedať a zle nechcú. Dobre nie chcą powiedzieć, a złego nie złego nie chcą powiedzieć, a dobre nie mogą. A hovoria, vieme, že vy sa vy nájdete a budete vedieť niečo tam rozprávať. Powiedzieli do mnie, že vieme, že ty się potrafisz znaleźć w tej sytuacji i coś tam powiesz. Prosím vás, pomôžte nám. I proszą, żeby coś pomóc w tej sprawie. Opýtal som sa ich, bol to človek? I zapytałem się, był to człowiek? No, že bol. No tak. Dobre, tak ho pochovám. No wobec tego go pochowamy. A tak to myślał, a przyprawił to za nakazanie. I wtedy przygotowywałem się na kazanie. Ale wiecie, aby wiedział som, że cała dziedzina przyjdzie. Wiedziałem, że cała wieś przyjdzie. A musiał som si veľmi dávať pozor, co powiem. I bardzo musiałem uważać, co powiem. Tak som si sprawił taki papierik, a tak som si popisał, że to. I przygotowałem sobie kartkę troszeczkę większą jak ta i tak sobie tam napisałem, że co mam powiedzieć, a czego nie. A mnóstwo ludzi tam było na tym pogrzebie wokół tej jamy. Bardzo dużo ludzi było obecnych na tym pogrzebie wokół tego grobu. A tak ja w imieniu Pánovom otworzył Biblię. A ja tak w imieniu Pańskim otworzyłem Słowo Boże. A zawiał wiatr. I zawionął wiatr. A papier mi zaczął latać. A kartka zaczęła latać. A wiecie, ten papier tak lieta, że... A wiecie, jak kartka lata. A wszyscy ludzie, cały ten zastup głowy, tak to... I wszyscy ludzie tak tylko głowami kiwali. A na koniec ten papier do grobu. I w końcu ten papier spadł do grobu. A wszyscy to naraz spojrzeli na mnie. I wszyscy wtedy spojrzeli na mnie. Myśleli, że zlezłem do jamy. Za swoim kazaniem. Myśleli, że wstąpię do tego grobu po swoje kazanie. Wtedy mi Duch Święty powiedział. I wtedy Duch Święty powiedział do mnie. Ja cię poprowadzę. Ja włożę do twoich ust słowa. Ja włożę do twoich ust słowa. Nie bój się. Nie bój się. Ja jestem z tobą. Jestem z tobą. A otworzył som w imieniu Pana Jezusa swoje usta. I otworzyłem w imieniu Pana Jezusa swoje usta. I nie potrzebowałem kartki. A Duch Święty wanął w sercach ludzi. I Duch Święty wionął wśród w sercach tych ludzi. Chwała Panu. Drugi raz som sa pripravoval na ewangelizačné zhromaždenie. Drugi raz to przygotowywałem się na zgromadzenie ewangelizacyjne. A povedali mi, że mam kázať na tému zdržanlivosť. I powiedzieli mi, że mam głosić na temat wstrzemięźliwości. A tak som si povedal, no biblickú hodinu by som ešte si vedel pripraviť na tému zdržanlivosť, ale evangelizáciu... No tak sobie powiedziałem, no studium biblijne, czy godziny biblijną na temat wstrzemięźliwości, to jeszcze potrafiłbym jakoś się przygotować, ale ewangelizację... A tak som si znowu zobral papier... I znowu wziąłem kartkę... A celý veľký A4... I w formacie A4... A tak som si vyhľadával texty a všetko som si tak písal. I vyšukývajem rôzne texty i vypisyvajem sobie. A potom som sa, nechal som to na stole. Potom to pozostavím na stole. A išiel som sa obliesť. I pošedvem sa ubrať. A keď som už zobral Bibliu a hľadám papier, papieru nikde. I keď už vziem Biblie, šukám papieru, kartky nemá. Manželka mi hovorí, iste si si to niekde zo sebou odložil. I żona do mnie powiedziała, chyba to gdzieś odłożyłeś. Tak som chodził po całym domu, a hľadal som ten papier. Papiera nigdzie. Tak chodziłem po całym domu, szukam papier, kartki nie ma. A tak som znowu musiał spoliahnuť na Pana. I znowu musiałem zaufać Panu. A ci, którzy posłuchali to kazanie. A ci, którzy słuchali tego kazania. Mówili, że czuli, że Pan Jezus mówił do nich. I powiedzieli, że odczuwali, że Pan Jezus do nich przemawia. Przyszedł som domov. I przyszedłem do domu. A papier na stole. A kartka na stole. Jak je to możliwe? I tak mówię, jak to jest możliwe? A potem som dostal takie wrzutnutie, otocz ten papier. I tak coś mi mnie stuknęło, odwróć tę kartkę. A na drugiej stronie boli autička, co mój synček Tomáško kreslił. I na drugiej stronie były samochodziki, które mój syn malował. On si kreslił autička. I kiedy ja szukałem kartki, to on sobie rysował samochodziki. Na moje notatki. Wiecie, kiedy Słowo Chrystowe w nas przebywa bogacie. Kiedy Słowo Boże mieszka w nas obficie. A Duch Święty przychodzi na nas. I Duch Boży wstępuje na nas. My nie musimy się dręczyć, jakie będzie następne zdanie. I my nie musimy posiadać jakiegoś grzebienia i wyczesywać nasze kazanie. Ale Duch Święty ci powie każdą dalszą rzecz. Ale Duch Święty ci podpowie każde następne zdanie. Kiedy Duch Święty jest nad tobą,

Nie myśli si, że tito ludzie tu grają dziwadło. Nie uważaj, że ci ludzie tutaj odgrywają jakiś teatr. Tych to ludzi, których tu widzisz, są spasone Bożie dzieci. Te osoby, które tutaj spotkałeś, to są zbawione dzieci Boże. A naraz są widział, jak jest dziury przelakany. I teraz nagle zobaczyłem, jak on jest przerażony. Wstał. Wstał. Buchol dverami. Trzasnął drzwiami. A odiszedł. I wyszedł. A wiedział som, że on jako człowiek już nigdy nie przyjdzie do tego obecnictwa. I wiedziałem, że on jako człowiek już nigdy nie wróci do tej społeczności. A Erika się rozpłakała. Erika wtedy się rozpłakała. Stracała nadzieję. I utraciła nadzieję. A takśmy się modlili za Dziury. I modliliśmy się za Dziurigo. A Dziury odiszedł na zabawę. A on poszedł na zabawę. Kupił si alkohol. Kupił sobie wódkę. Kupił si kolu. Kupił sobie Coca-Colę. A chciał się tam zabawić. I chciał się bawić. Ale nie czuł się dobrze. Ale nie czuł się dobrze. Nikt nie przyszedł na zabawę k niemu, a nikt mu nie podał ruchu Dziury, jak to sama. Nikt nie przyszedł na tej zabawie do niego, nie podał mu ręki i nie zapytał się, jak się masz, co właściwie przeżywasz. Siedział tam ze swoim alkoholem, a ze swoją kolą. Siedział tam ze swoją butelką jednego i drugiego. A bolest w jego sercu rosła. I ból w jego sercu rósł. Niechał tam wszystko, wstał, a odiszedł. Zostawiając wszystko, wstał i wyszedł. A mówi, prečo som ja odiszedł od tych ludzi? I powiada, dlaczego ja odszedłem od tamtych ludzi? Ja muszę iść nazad. Ja muszę wrócić. A tak o niekoľko dni sme mali znowu stretnutie z tymi młodymi. Po kilku dniach mieliśmy znowu spotkanie z tą młodzieżą. Znowu była prítomná Erika. Znowu była obecna Erika. A súcítil som s ňou. I ja spółczułem z nią. A hovorím, poďte, budeme sa modliť za Dziurigo. I mówię, chodźcie, będziemy się modlić za Dziurigo. A jedna sestra hovorí, a ktorý je to ten Dziuri? A jedna siostra się pyta, a kto to jest ten Dziuri? A w tej chwili sa otvorili dvere. A w tym momencie otwierają się drzwi. A vstúpil Dziuri vnú. A wchodzi Dziuri. A sestra hovorí, no ktorý je to ten Dziuri? A siostra się pyta, a ktorý to jest ten Dziuri? My jej ukazovali ticho. A myśmy jej pokazywali. A on hovorí, viem, že o mne reč, len kľudne hovorte, a ja vám niečo poviem. A on poviada, viem, že o mne mova, spokojne sobie mówcie, ja też vám coś poviem. A tak hovoril, viete, keď som odišiel z tej zábavy, viete, kedy pošedlem z tej zábavy, pretože som sa tam dobre necítil, bo nie čułem się tam dobrze, vôbec som nenašiel ani trošku lásky tam, neznalazłem tam ani trochę miłości, stal som a odišiel som. Wstałem i wyszedłem. Na drugi dzień som sa stretol so svojimi kamarátmi a mali modriny, jeden tu, druhý tu, tretí tu, hrčky na hlave. Na drugi dzień spotkałem swoich kolegów, którzy mieli mali ruky, sińce i byli poobijani nawet. A kamaráti mu hovoria, Dziuri, ty si mal, teba Pán Boh ochránil. A koledzy do niego powiedzieli, Dziuri, ciebie chyba sam Pán Boh ochronił. Len čo si odišiel, taká bitka zastrhla. Tyle co wyszedłeś, zerwała się bójka. A pozri, ako vypadáme. I zobacz, jak wyglądamy. A Dziuri si povedal. A Dziuri wtedy powiada sobie. Tak ten Pán Boh ma ešte aj ochránil. To ten Bóg mnie jeszcze i ochronił. Nie tylko ci ludzie mnie miłują, ale Pan Bóg mnie miłuje. Nie tylko ci ludzie mnie kochają, ale również Pan Bóg mnie miłuje. Idziemy na spęć. Ja wracam z powrotem. A wtedy przyszedł Dziuri. I wtedy wstąpił Dziuri. A powiedział, wiecie, prečo som ja odtiaľ to odišiel? Wiecie, dlaczego ja stąd wyszedłem? Kiedy pamiętacie si, ako kazateľ hovoril o tom, Dziuri, títo ľudia nie sú herci. I kiedy kaznodzieja powiedział, Dziuri, ci ludzie to nie są aktorzy. Wiecie, prawie nad czym som rozmýšľal. Wiecie, nad czym ja myślałem? Títo všetci ľudia tu sú akí dobrí herci. Tak właśnie w tym momencie myślałem, o jacy dobrzy aktorzy są tutaj ci wszyscy obecni. A hlavný herec je tento Barkos. A głównym aktorem to jest właśnie brat. A v tom kazateľ povedal, Dziuri, toto nie sú herci. A wtedy kaznodzieja powiedział, Dziuri, to nie są przecież aktorzy. A tak som si povedal, no tu si už ani myslieť nemôžem, čo chcem. I wtedy pomyślałem, no to jak to jest, to ja już ani myśleć mi nie wolno, o czym chcę. Ale vidím, že Božia moc a Božia láska je medzi vám. Ale widzę, že Boža miłość i Boža moc znajduje się wśród was. Prosím vás, odpustite. I proszę was o wybaczenie. Dnes už Dziuri a Erika sú manželmi. Dzisiaj już Dziuri i Erika są małżeństwem. Všetci